ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन न साई, गुरु ने आवागमन न साई। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। हरि ने करम भरम में गेरी, हरि ने करम भरम में गेरी, गुरु ने काटी ममता वेड़ी, गुरु ने काटी ममता वेड़ी। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। हरि ने मोशन आप छुपायो, हरि ने मोशन आप छुपायो, गुरु दीपक देता ही लखायो, गुरु दीपक देता ही लखायो। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। हरि की कृपा होय तो ना होय, होय सो होय, सहजो गुरु की कृपा बिना भव पार न पावे कोय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज हम कर्म के विषय में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। सुख दुख मनुष्य के अंतःकरण से होकर गुजरते हैं, और ये जब गुजरते हैं तो अपनी छाप एक छोड़ जाते हैं, और यही मानव के गठन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यदि हम स्वयं का अध्ययन करें तो हमारा हंसना रोना निंदा श्राप ये जो कुछ भी है ये बाहरी आघात और परिणामों के कारण होता है। और जब हम देखते हैं कि जो भी कुछ बाहर जैसा होता है वही हमारे वैसी ही हमारी क्रिया होती है, और करते करते वैसी हमें व्यवस्था मिलती है और हम उसी से होकर गुजरते हैं, और जो भी हम सुनते हैं हंसते हैं बोलते हैं करते हैं कुछ ना कुछ हम हर समय करते हैं, और इसी को कर्म बताया गया। लेकिन ये इसका एक बाहरी एक लौकिक रूप है। एक कर्म ऐसा भी है जो इन संपूर्ण कर्मों को काटने की क्षमता रखता है, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने नियत कर्म कहा। पहले अर्जुन लड़ाई चाहता था, लड़ने के लिए परेशान था, लेकिन जब व्यवस्था हो गई तो वो लड़ना ही नहीं चाह रहा था। वो कह रहा था कि भगवान लोग क्या कहेंगे, ये तो हमारे ही स्वजन हैं और इनको मारने से हमें क्या मिलेगा, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर अपना गुजारा कर लूंगा। तो बाकी लोग या इतिहास तो ये कहेगा कि अर्जुन समझदार था, उसने अपने स्वजनों को बचा लिया, वो तो लड़ना ही नहीं चाह रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मात्र कर्म की शिक्षा देकर उन्हें उस लड़ाई के लिए अग्रसर किया और पार करा दिया। तो क्या ये लड़ाई बाहरी मारकाट थी, अपने स्वजनों को मारना था, वस्तुतः शास्त्र जब भी लिखा जाता है तो दो दृष्टियों से लिखा जाता है, एक तो इतिहास को कायम रख सकें जिससे कि हम अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलकर एक मर्यादित जीवन जी सकें, और दूसरा होता है अध्यात्म, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलकर उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेना। ये घटना अवश्य घटी होगी, लेकिन महापुरुषों ने इसी के माध्यम से साधक जब चिंतन करता है तो उस चिंतन पथ में जो जो अवरोध आते हैं उनसे निपटते हुए एक गुरु महाराज का सहारा लेकर उस परमात्म पथ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह गीता गुरु शिष्य संवाद है। तो उन्होंने कहा कि ये कर्म है क्या, किम कर्म किम कर्मेति कव्यो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात, कि वह कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस कर्म और अकर्म को भली भांति समझना चाहिए। इस कर्म और अकर्म के विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भ्रमित रहते हैं। वस्तुतः ये कर्म क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो हि कर्मणः शरीर यात्रा पी चैतन्य प्रसिद्ध ये दया कर्मण है, कि नियतम कुरु कर्मत्वम कि निर्धारित किया की हुई जो क्रिया है वो एक कर्म बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो हि कर्मणः, कि कर्म तो बहुत से हैं उसमें से एक निर्धारित किया हुआ कर्म है उसको तू कर, और न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठकर है। यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी ये शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होगी। हम आप लोग लगा लेते हैं कि यह शरीर का निर्वाह, लेकिन हम जब हमारे महापुरुषों ने जो कहा है, हम शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि हम तो पता नहीं कितने जन्मों से शरीर का परिवर्तन करते चले आ रहे हैं, क्या यही शरीर का निर्वाह है। हमारे महात्माओं ने कहा कि शरीर का लेना यही मिट जाए ये शरीर का निर्वाह बताया, न कि इस जो शरीर मिला है इसकी उम्र काट के हम इसको पूरा कर लें। वस्तुतः इस शरीरों का जो आवागमन है, जो हम जन्म और मरण का चक्कर है, यही समाप्त हो जाए, इसी को शरीर निर्वाह उन्होंने बताया। फिर कहते हैं तो वो कर्म है क्या, तो आगे बताया कि कर्म एक है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगे समाचर है। यज्ञ का आचरण ही कर्म है और इसके अलावा जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक का बंधन है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगे समाचर है, और वो हम यज्ञ हमें कैसे करना है तो उसमें जो परहेज बताया, जो सावधानी बता दी, वो बताया कि संग दोष से रहित रहकर उस यज्ञ को करना है। तो क्या संग दोष से रहित रहकर जो हम बाहरी यज्ञ करते हैं तिल जौ इत्यादि घी डाल के अग्नि जलाकर, क्या यही यज्ञ है। यज्ञ के अलावा यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम उस यज्ञ की प्रक्रिया को छोड़कर और जो कुछ भी करते हैं वो इसी लोक का बंधन है। तो क्या इस बाहरी यज्ञ से इस लोक का आवागमन या बंधन छूट जाता है। हम आप लोग इतने लोग हैं तो किसी ने यज्ञ देखा होगा या करने वालों को भी देखा होगा, वो दिन रात यज्ञ करते हैं लेकिन उसी मोहरूपी दलदल में फंसे हुए हैं। कितनी जगह आप लोग देखे होंगे कि यज्ञ के नाम पर कुछ इकट्ठा कर देते हैं और बीच में ही उसको इधर उधर करके भाग जाते हैं, उसका आवागमन तो दूर, उनकी वह जो गृहस्थी की चाल है, जो उनका कर्म है, अर्थात जो कुछ वो कर रहे हैं उसको भी छोड़कर वो भाग जाते हैं, तो ये संसार बंधन कैसे छूटेगा। तो यज्ञ क्या बताया हमारे महापुरुषों ने, इस भजन विधि को ही यज्ञ बताया। शंकराचार्य जी से पूछा कि क्वा कर्म, तो उन्होंने बताया कि क्वा कर्म यत प्रीति कर्म मुरारी, कि उस मुरारी के उस परमात्मा के चरण कमलों में हमारा जो प्रेम हो जाए जो वही कर्म बताया। महात्माओं ने कहा कि सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ जहाँ ने राम पद पंकज भाऊ, वह कर्म और धर्म में आग लग जाए कौन सा जहाँ उस राम एक परमात्मा के चरणों में प्रेम न हो। फिर कर्म क्या बताया, तो महात्माओं ने कहा कि कर्म एक आराधना जय विधि जय राम सो करता करनी करे पल पल पलटत नाम। कर्म एकमात्र आराधना बताई, वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ का आचरण ही कर्म है और वह संग दोष से रहित रहकर करना है, अर्थात भजन विधि है। अब यज्ञ हम कैसे करें तो उन्होंने बताया, देव मेवा परयज्ञ योगिने परियुपास्ते, अर्थात शुरुआत बताई यज्ञ की कि दैवी संपत्ति को अर्जित करना, अर्थात देवताओं को बलवत्ती करना। फिर आगे कहते हैं कि बहुत से योगी लोग शुरुआत करते हैं तो देवी संपत्ति को अर्जित करते हैं, उस परम धर्म परमात्मा को जो हम प्राप्त करते हैं। पाप, इसी को पाप और पुण्य बताया, इसी को दैवी संपत्ति महात्माओं ने बताया, तो उसको इसी को पुण्य बताया। जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे देवी संपत्ति अर्जित होती है। फिर बहुत से लोग यज्ञ करते हैं कि श्रोतादि इंद्रियाग्नि संयम अग्नि सुजुहति शब्दादि विषयानग्नि इंद्रियाग्नि सुजुहति। बहुत से लोग श्रोतादि इंद्रियाग्नि की जो हमारी पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, इनको हम संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। आँख से देखना, नाक से सुनना, कान से सुनना, नाक से जो सूंघना है, जो ये पांच हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, यदि इनको हम संयम करते हैं कि दृश्य ये अपना देखना चाहती है, अच्छा देखना, ये जो कुछ भी दुनिया में देखती है उससे हटा के हमें उस परमात्मा की ओर ले जाना है। कान हमारे पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन इससे हटाकर हम परमात्मा का ही चिंतन सुनना चाहें। यहाँ से हम अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं। फिर आगे कहते हैं, फिर और पांच कर्म इंद्रिय हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। इनके भी हम आशय को बदलकर कानून कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, स्पर्श कर लिया, इनको हम संयम रूपी अग्नि के द्वारा, संयम एक अग्नि है, इनके आशय को बदलकर हम साधना परख लगा लेते हैं। क्योंकि साधक जब चिंतन करता है तो इस संसार में रहकर ही वो चिंतन करता है, भले और बुरे सभी तरह के संग दोष उससे टकराते हैं, लेकिन इस तरह से वो इस संसार के बीहड़ से पार हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीप्यते। कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, संपूर्ण इंद्रियों यानी इंद्रिय हमारी कर्म करती हैं और प्राण हमारे कर्म करते हैं। तो इंद्रियां बाहर कर्म करती हैं और प्राण, जिसको अंतःकरण कहते हैं, वो हमारे अंतःकरण में कार्य करते हैं। इन दोनों को सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपते। कि संपूर्ण इंद्रियों सर्वाणि इंद्रिय का, इनके जो कर्मों का, जो इंद्रियों का जो व्यापार है, इसको संयमित करके, और प्राणों का व्यापार जो अंतःकरण में, हम निरंतर चिंतन के साथ जो भी कुछ करते हैं प्राण, इनको भी संयम करके, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीप्ते। आत्म उपलब्धि, उस परमात्मा के स्वरूप संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। बाहर यज्ञ नहीं, अग्नि नहीं जलती, संयम एक अग्नि है। जब चिंतन में लगते हैं तो संयम रूपी अग्नि में उस परमात्मा को प्राप्त करा देने वाली जो क्रिया है, इसको संयम अग्नि कहा, उसमें बहुत से लोग यज्ञ करते हैं, संयम के साथ लगते हैं। फिर कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, उस परम तत्व परमात्मा को दिलाने वाली जो क्रिया है, क्रम से उत्थान करते करते जब साधक उस स्तर पर पहुंच जाता है, कामना और जो हम निरंतर तमाम तरह तरह की कामना करते हैं, इससे कामना एक इससे ऊपर उठकर काम संकल्प, और जो हम आप जब यदि शांत बैठते हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई विचार उठता रहता है, ये इनको शांत करके काम संकल्प वर्जित है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा। एक ये मन की विजेता अवस्था है, और जिस परमात्मा को हम चाहते थे, चिंतन करते करते हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लिए, इस मन पर विजय प्राप्त करना और मन का निरोध होना और उस परमात्म स्वरूप को प्राप्त करने ला दोनों एक ही साथ है, एक ही चीज है। जब हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो इसी को महात्माओं ने पंडित पंडित कहकर संबोधित किया कि जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते थे, जब उसको प्राप्त कर लिए, आगे कुछ बचा ही नहीं, तो इसी को महापुरुष उन्होंने कहा, पंडित जन कहकर संबोधित किया। फिर आगे कहते हैं कि अपाने ज्योति प्राणम प्राणापान तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण है, कि प्राण और अपान, प्राण हम उस श्वास को कहते हैं कि जो श्वास हम अंदर लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने अपान कहा। प्राणापान, प्राण और अपान दोनों की गति को रोक कर, अर्थात ऐसा नहीं कि हम श्वास न लें न छोड़ें, बल्कि जब हम श्वास लेते हैं तो इसके साथ हम कुछ बाह्य संकल्प अंदर लेते हैं और जब हम फिर अंदर से बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ भी कुछ चिंतन हम बाहर छोड़ते हैं। इन दोनों पर, बाहरी चिंतनों पर विराम लग जाए, अर्थात जब हम श्वास लें तो उस परमात्मा का नाम ओम अथवा राम, तो जब हम अंदर लें तब भी ओम और जब बाहर छोड़ें तब भी केवल नाम मात्र ही रहे। अपाने ज्योति प्राणम प्राणापान तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण है, प्राण और अपान दोनों की गति जब रुक गई, अर्थात संकल्प और विकल्प दोनों की लहर, यानी विषयी संकल्प न हम लेते हैं न छोड़ते हैं, इसी को करते करते जब यह निरोध हो गया, भली प्रकार हम इसमें सफल हो गए, तो इसको प्राणायाम बताया। बहुत से योगी लोग प्राण और अपान दोनों की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। प्राण और अपान अर्थात चिंतन अब हमारा भली प्रकार चलने लगा, इसी को पूज्य परमहंस महाराज कहा करते थे, देखो हमारी बांस श्वास की, हमारी जो श्वास है बांस की तरह खड़ी है, न संकल्प उठते हैं न विषयी संकल्प उठते हैं और ये सब पर विराम लग गया। जिस तरह से तेल जब गिरता है तो हम जब गिराते हैं तो धारा बन के गिरता है और पानी को जब हम गिराते हैं तो बूंद बूंद गिरता है, तो तेल धारावत हो गया। अब संकल्प न हम अंदर लेते हैं न छोड़ते हैं, इसी को प्राणायाम बताया गया। प्राण और अपान दोनों की गति को रोक लिया, प्राणायाम के प्राण हो गया था, चिंतन भली प्रकार हमारा चलने लगा, इसी को महापुरुषों ने प्राणायाम बताया, अर्थात भजन विधि बताई। जिस तरह से हम अपने मन को निरोध कर सकें, वो सारी प्रक्रिया हमारे महापुरुषों ने उसको यज्ञ कहकर संबोधित किया। बहुत से योगी लोग द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे, महापुरुषों की सेवा में जो हम द्रव्य इत्यादि लगाते हैं उसको भी यज्ञ बताया, अर्थात हम मन के निरोध बाहरी यज्ञ से नहीं कर सकते, न किसी का हुआ देखा होगा, ये भजन से ही संभव है और इसी को हमारे महापुरुषों ने यज्ञ बताया गया, यही कर्म बताया गया। इसी को रामचरितमानस में थोड़ा देखेंगे कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और राज्याभिषेक की तैयारी है, तो मंथरा ने कैकेयी को सिखाया कि यदि राम राजा हो जाएंगे तो भरत दास हो जाएगा और ऐसा कर तुम, यानी दशरथ के पास तुम्हारे दो वरदान हैं, उस दोनों को तुम मांग लो, भरत को राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। ये कब उन्होंने मांगा कि जब सीता को प्राप्त कर लिया धनुष यज्ञ के द्वारा और चारों भाइयों की शादी हो गई, अब राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। वस्तुतः ये रामचरितमानस है, ये हमारे आपके अंतःकरण की कहानी है, ये साधक के अंतःकरण में घटने वाली घटनाओं का चित्रण यहाँ महात्माओं ने बताया किस तरह से, कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सी रघुवीर विहार, कि राम की कथा मन को दागने वाली मंदाकिनी है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। चित्रकूट क्या है? सुंदर चित्त, अर्थात कूटस्थ चित्त ही चित्रकूट है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सी रघुवीर विहार, उस स्नेह रूपी वन में सी अर्थात सीता जी और राम जी विहार करते हैं। तो ये क्या है? हमारे आपके अंतःकरण की कहानी है। जब हम आप लोग चिंतन में लगते हैं तो किस तरह से हम उस भजन पथ में लगते हैं, भजन में जब लगते हैं तो चिंतन कोई करना नहीं चाहता, वो एक स्थिति चाहता है। कोई भी साधक जब चिंतन में लगता है तो वो चाहता है कि हम जो कहें वो होने लगे, जैसा हम महापुरुषों का सुने हैं वो हमारे अंदर भी घटना चाहिए, कर्म न करना पड़े और ये हमारे अंदर होने लगे। तो यही है कि एक साधक जब चिंतन करता है तो शक्ति रूपी सीता है, अनुभव रूपी राम है, इसी के माध्यम से लगता है। इसमें दो विभाग बताए, एक राम की पार्टी एक रावण की पार्टी। इसको दैवी संपद और आश्री संपद बताया गया, मुहूर्पी रावण बता दिया, और दसों इंद्रियों की जो निरोधमयी प्रवृत्ति है इसी को दशरथ बताया गया, इसी को विजातीय और सजातीय कहकर बताया गया। एक तरफ बताया काम रूपी मेघनाथ, मोह रूपी रावण, प्रकृति रूपी शूर्पणखा, और दूसरी तरफ दसों इंद्रियों का जो निरोधमयी प्रवृत्ति है वही दशरथ है, अनुभव रूपी राम है, विवेक रूपी लक्ष्मण है। ये दो विभाग बताया। जब हम आप लोग देखते हैं, चिंतन करते हैं, भजन करने बैठते हैं तो दोनों हमारे आपके अंदर भी घटना घटती है। हम भजन करते हैं, भजन जब करते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ के संकल्प हमारे अंदर आते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं अथक प्रयास करने के बाद भी पता नहीं हम कहाँ भटक जाते हैं। यही दो विभाग बताया, हम भजन में लगते हैं, भजन करते करते और पता नहीं हम कहाँ भटक जाते हैं। जो कुछ दिन में योजना बनाते हैं वही हमारे आपके सामने आती है और वो पता नहीं कहाँ भगा ले जाती है। तो इसका निरोध करके हम भजन में जो लगते हैं यही राम की पार्टी बताई गई। अब यहाँ थोड़ी सी सफलता साधक को मिली, राम का राज्याभिषेक होना चाहता है। कब हम शक्ति से संयुक्त हो गए, भरत को मांडवी मिल गई, अर्थात भाव ही भरत है, अब भाव खंडित नहीं होगा, मंडित होने लगा, और यानी हमारी एक अच्छी स्थिति आ गई, हमारा अनुभव भरी प्रकार चलने लगा, शक्ति से संयुक्त हो गए। अर्थात हम जब चिंतन करते हैं तो अब हमें भगवान जो कुछ भी बताने लगे वो एकदम सही सही घटने लगा। अब साधक सोचता है कि ये स्थिति हमारी भगत बराबर बनी रहे और अब हमें भजन न करना पड़े। जब यहाँ ये घटना घटी अर्थात कर्म न करना पड़े और इस तरह से अनुभव भी हमारे अनुकूल आते रहें, जब ये स्तर साधक आया, जब ये सोचने लगा, तो उधर सोचते ही उसका भजन में जो लगा था वो धारा टूट गई। जब वो धारा टूट गई तो भजन उसका छूट गया, अर्थात कर्म रूपी की कई नाराज हो गई। क्यों हो गई कि मंत्रा के कहने पर, तो कुमति रूपी मंत्रा है हमारे आपके अंदर, जो भले और बुरे दो प्रकार के संस्कार हैं। जब भले संस्कार जिसको बताया पुण्य और एक पाप उसी को बताया गया, जब वो हमारे अंदर